د شیطانانو دوه اقسام دي، یو جنی شیطان او یو انسی شیطان. جنی شیطان په نظر نه راځي، انسان ته ښکاری نه، خو د زړه ته وسوسه اچي، زړه کې غلط خبرې د ګناه خبرې اچي. یو دی انسی شیطان. انسی شیطان دی به سترګو ښکاري د انسان وي، خو خلکو ته د ګمراهۍ د دلالت او د کفر لار ښیي. خلق د دین نه اړي، د دین باره کې خلکو ته په زړونو کې شکوک او شبهات ور اچي، د دین باره کې د خلکو په زړونو کې نفرت اچي. نو دا انسان خو دی، خو دا انسی شیطان دی.